सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं दिले बिस्मिल का तड़पना, कुछ गौर से कातिल की नजर देख रहे हैं। मैं दाग हूं मरता हूं इधर, देखिए मुझको, मुंह फेर कर ये आप किधर देख रहे हैं। देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न कुछ, देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न कुछ, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें रही एहसान तो गया, उल्टी शिकायतें रही एहसान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से। डराता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डराता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया, खातिर से या लिहाज से।